Розділ 19. Щоденник Джонатана Харкера. 1 жовтня, 5 година дня. Ми з легким серцем вирушили на пошуки вампіра, тому що залишили Міну в чудовому настрої. Я такий радий, що вона погодилася віддати роботу нам, чоловікам. Мені якось моторошно ставало від думки, що вона взагалі бере участь у цій жахливій справі. Але тепер, коли її робота скінчена, і коли завдяки її енергії, кмітливості й передбачливості вся історія зв'язана в єдине ціле, вона може відчувати, що її справа зроблена, і з того часу вона може довірити решту нам. Всі ми були дещо схвильовані сценою з Ренфілдом. Вийшовши від нього, ми до самого повернення в кабінет не сказали ні слова. Потім містер Морріс сказав лікареві С'юарту: «Послухай, Джоне, мені здається, якщо цей чоловік не задумав якоїсь витівки, то він найнормальніший із божевільних, яких я будь-коли зустрічав. Я не цілком у цьому впевнений, але здається, що в нього була якась серйозна мета, і якщо це так, то, мабуть, шкода, що не здійснилося його бажання». Ми з лордом Годолмінгом мовчали, але лікар Ван Гелзінг додав: «Ти більше за мене знаєш про божевільних, Джоне, і я радий з цього. Якби мені довелося вирішувати питання про його звільнення, боюсь, я звільнив би його, звичайно, до того істеричного нападу, який ми спостерігали в кінці. Але вік живи, вік учись. І в цьому разі не треба було йому потурати, як висловився б мій друг Квінсі. Що не робиться, все на краще». Лікар С'юарт відповів: «Не знаю, але, мабуть, я згоден з тобою. Якби цей чоловік був звичайним божевільним, я б зважився повірити йому. Але він, мабуть, якимсь незрозумілим чином пов'язаний із графом. Тому я боюся зашкодити нашому задуму, виконуючи його забаганки. Не можу забути, як він благав про кішку, а потім майже з такою ж пристрастю намагався перегризти мені горло зубами. Крім того, він називає графа пан і повелитель. Він хоче вийти, щоб допомогти йому якимось бісівським чином. Наш огидний вампір має в своєму розпорядженні вовків і щурів і всю свою братію. Я гадаю, він не погребує допомогою поважного божевільного. Хоча, правду кажучи, він висловлювався цілком послідовно. Сподіваюся, що служники будуть обачнішими, ніж раніше, і не дадуть йому можливості втекти. Інакше під час майбутньої роботи, здатної виснажити людські сили, можуть статися великі неприємності». «Не хвилюйся, друже Джоне», – заспокоїв його професор. «Ми всі прагнемо виконати свій обов'язок у цій жахливій та сумній історії. Кожен з нас чинить так, як йому здається краще. Але що ж нам залишається, окрім надії на милосердя всемилостивого Бога?» Лорд Годолмінг вийшов на кілька хвилин із кімнати і повернувся, тримаючи в руках маленький срібний свисток. «Ця стара діра, мабуть, повна щурів», – сказав він. «Про всяк випадок я прихопив запобіжний засіб». Обійшовши стіну, ми попрямували до будинку, намагаючись триматися в затінку дерев. Коли ми підійшли до під'їзду, професор відкрив свій мішок і дістав безліч предметів, які розклав на сходинках, розсортувавши їх на 4 маленькі кубки, що призначалися, мабуть, для кожного з нас. Потім він сказав: «Друзі мої, ми почали дуже ризиковану справу, і нам знадобиться всіляка зброя. Наш ворог сильний не тільки як дух. Пам'ятайте, він володіє силою 20 чоловіків, і в той же час у нас звичайні шиї і горлянки, які піддаються простій силі. Дужча людина або купка людей, які разом дужчі за нього, можуть на деякий час його стримати. Але все-таки вони не можуть зашкодити йому так, як він нам. Тому навіть лев повинен остерігатися його дотику. Бережіть це біля вашого серця. сказав він, піднявши невелике розп'яття і подавши його мені, оскільки я був до нього найближче. «Надіньте ці квіти собі на шию!» Простягнув він мені вінок зів'ялих квітів чеснику. «А для інших ворогів звичайного типу візьміть цей револьвер і ніж. Про всяк випадок, ось вам крихітні електричні лампочки, які ви можете прикріпити собі на груди. Але найважливіша – ось ця зброя. Ми не повинні марнувати її». Це був маленький шматочок освяченої обладки, яку він поклав у конверт і передав мені. «Тепер», – додав він, – «скажи, Джоне, де відмички? Якщо нам не вдасться відімкнути двері, то доведеться вломлюватися до будинку через вікно, як було одного разу в міс Люсі». Лікар Сьюарт спробував декілька відмичок, причому його хірургічна практика стала йому в пригоді. Він швидко знайшов потрібну і відчинив двері. «In manus tuas, domine!» Примітка з латинського «У твоїх руках, Господи!» Сказав професор, переступаючи через поріг і перехрестившись. «Ми замкнули двері, щоб не привертати нічиєї уваги, коли запалимо свої електричні лампочки». Професор обережно спробував замок, щоб дізнатися, чи зможемо ми відімкнути його без проблем, якщо поспішатимемо до виходу. Після цього всі ми засвітили свої лампочки і взялися до пошуків. Я ніяк не міг звільнитися від відчуття, що з нами є хтось іще. Ймовірно, це було наслідком спогаду, який невідступно жив у моїй душі, про страшну обстановку, в якій відбулися всі ці жахи в Трансильванії. Мені здалося, що й інші переживали ті ж почуття, оскільки я помітив, що від кожного звуку, кожної нової тіні, кожного шереху вони раз у раз озиралися. Все навколо було вкрите густим шаром пилу. На підлозі його, здавалося, назбиралося аж на декілька вершків, за винятком тих місць, де виднілися свіжі сліди з відбитками цвяхів і з широкими голівками. Це я розрізнив, освітлюючи затверділий пил своєю лампочкою. Стіни також були вкриті шаром пилу, а по кутках висіло багато павутини. У залі на столі лежала велика зв'язка ключів з ярликами, що пожовкли від часу. Мабуть, ними кілька разів користувалися, бо на запорошеному столі було кілька однакових слідів, схожих на ті, які утворилися після того, як їх підняв професор. Він обернувся до мене і сказав: «Тобі знайоме це місце, Джонатане? Ти знімав з нього план, і тобі воно в усілякому разі більш знайоме, ніж мені. Де дорога до каплиці?» Я мав туманне уявлення, де знаходиться каплиця, хоча під час минулих своїх відвідин так і не зміг дістатися до неї. Врешті-решт, після декількох помилкових поворотів, я знайшов дорогу й опинився навпроти низьких, склепінчастих дубових дверей, оббитих залізом. «Ось де це!» – сказав професор, освітивши своєю лампою маленький план будинку, скопійований із книг моєї власної кореспонденції, що стосувалася найму споруди. З невеликими ускладненнями ми відшукали в зв'язці потрібний нам ключ і відімкнули двері. Ми готувалися до чогось неприємного, бо в той час, коли ми відчиняли двері, крізь щілини проходив слабкий огидний запах. Але ніхто з нас не чекав того смороду, який ударив нам у ніс. Ніхто з нас, окрім мене, не зустрічав раніше графа. А коли його бачив я... Він або знаходився в своїх кімнатах, але постував, або, якщо наситився свіжою кров'ю, перебував у зруйнованій будівлі на відкритому повітрі. Тут же приміщення було невелике і закрите. Крім того, в ньому десятки років ніхто не жив, тому повітря зробилося затхлим і смердючим. У ньому стояв землистий запах якихось міазмів від гниття, що викликало нудоту. За звичних умов такий сморід примусив би нас кинути цю справу. Але цей випадок був не із звичних, а висока і жахлива мета, до якої ми прагнули, додавала нам сили, що долали просто фізичні неприємності. Після мимовільного здригання, що охопило нас при першому нападі огиди, ми всі як один взялися до роботи, ніби це бридке місце було садом, наповненим трояндами. Ми провели детальний огляд місцевості, перед початком якого професор сказав: «Нам треба, по-перше, перевірити, скільки залишилося ящиків. По-друге, ми повинні дослідити кожну діру, кожну щілину, кожний кут і подивитися, чи не можемо знайти якого-небудь ключа до того, що сталося з рештою ящиків». Достатньо було одного погляду, щоб дізнатися, скільки їх залишилося, тому що ящики із землею були величезного розміру і не могли залишитися непоміченими. Із 50 залишилося лише 29. Я пережив мить жаху, бо помітивши, що лорд Годалмінг раптово озирнувся і подивився вздовж темного проходу, я також поглянув туди. І на мить в мене завмерло серце. Мені здалося, що я бачу силует графа, який вимальовується в тіні. Я виразно розгледів лукаве, бліде, горбоносе обличчя з червоними очима, червоними губами. Це тривало лише одну мить, тому що коли лорд Годалмінг сказав «Мені здалося, що я бачив чиїсь обличчя, але це тільки гра тіней», і відновив своє розслідування, я спрямував світло своєї лампочки у вказаному напрямі і пішов у прохід. Я не знайшов нічиїх слідів, а оскільки там не було ні кутів, ні дверей, ані найменшої шпарини, а лише капітальні стіни, то значить, йому нікуди було сховатися. Я вирішив, що страх підіграв уяві і нічого не сказав своїм супутникам. Декілька хвилин потому я побачив, як Моріс позадкував раптово від кутка, який досліджував. Ми всі інстинктивно повернули голови в його бік, оскільки нерви у всіх були напружені, і побачили масу фосфоресціюючих крапок, що мерехтіли як зірки. Всі мимоволі позадкували, побачивши, що куток буквально наповнився щурами. Хвилину або дві ми стояли нерухомо. Але лорд Годалмінг, який, мабуть, приготувався до такої зустрічі, підійшов до величезних оббитих залізом дверей, зовнішній бік яких лікар Сьюарт описав у своєму щоденнику, покрутив ключ у замку, вийняв величезні засуви і розчинив їх навстіж. Потім, вийнявши з кишені маленький срібний свисток, різко і пронизливо свиснув. Йому відповів гавкіт собак за будинком лікаря Сьюарда, і приблизно за хвилину з-за рогу примчали три фокстер'єри. Ми несвідомо посунули до дверей. Я випадково помітив, що в цьому місці пил був дуже стоптаний. Мабуть, відсутні ящики проносили цим шляхом. Але навіть за цю хвилину кількість щурів зросла. Собаки кинулися до нас, але на порозі раптом зупинилися, загарчали, потім, одночасно задерши носи, почали зловісно вити. Лорд Годалмінг узяв одного з собак, заніс усередину й опустив на підлогу. Тільки-но його лапи торкнулися землі, до нього повернулася природна хоробрість, і він кинувся на своїх природних ворогів. Вони дременули навтяки, і перш ніж пес встиг загризти одного щура, іншим собакам, яких довелося занести таким же чином, майже не залишилося здобичі. Щури зникли так само швидко, як і з'явилися. Після їх зникнення ми відчули полегшення, ніби позбулися чиєїсь диявольської присутності. До нас повернувся наш бадьорий настрій. Чи викликало його освіження мертвотної атмосфери завдяки відкритим дверям каплиці, чи уми відчули полегшення, опинившись на свіжому повітрі, не знаю. Але тінь жаху, здавалося, сповзла з нас як одяг, і сама мета нашого приходу втратила частково своє жахливе значення, хоча ми ні на йоту не вагалися в нашому рішенні. Зачинивши зовнішні двері, замкнувши їх, Засунувши прогоничі і прихопивши з собою собак, ми відновили пошуки в будинку. Нам нічого не вдалося знайти, окрім величезної кількості пилу. Все в ньому залишилося незайманим, навіть сліди моїх ніг ще від часу моїх перших відвідин. Жодного разу собаки не виявили ознак якогось страху. І навіть коли ми повернулися до каплиці, вони стрибали довкола нас, неначе щойно полювали на кроликів у лісі. На сході вже займалася зоря, коли ми вийшли з під'їзду. Лікар Ван Гелзінг вийняв із зв'язки ключ від вхідних дверей і, замкнувши їх нормальним шляхом, поклав ключа до кишені. «Досі», – сказав він, – «наша ніч була дуже вдалою. Ми уникли будь-якої шкоди, чого я дуже боявся, і в той же час ми дізналися, скільки ящиків бракує. Найбільше я радий з того, що цей наш перший і, можливо, найважчий і найнебезпечніший крок зроблено без участі нашої найчарівнішої мадам Міни, без затьмарення її сну чи пильнування образами, звуками, запахами і подібними жахами, які вона могла б ніколи не забути. Ми мали нагоду сказати шах у тій шаховій грі, яку ведемо для порятунку людських душ. А зараз ходімо додому. Світанок наближається, у нас же є підстава бути задоволеними своєю роботою першої ночі». Коли ми повернулися, навкруги панувала тиша. Я навшпиньках зайшов до нашої кімнати і знайшов Міну, коли вона спала, та дихала так тихо, що мені довелося нахилитися до неї, аби почути її дихання. Вона виглядає блідіше від звичайного. Сподіваюся, що їй не зашкодили сьогоднішні збори. Я дійсно дуже вдячний професорові за те, що він виключив її зі сфери нашої майбутньої роботи і навіть наших нарад. Деякі речі стривожили б її слух. І водночас приховувати їх від неї було б гірше, ніж розповідати, якби вона запідозрила, що від неї щось приховують. З цих пір наша робота повинна бути для неї забороненою книгою, принаймні доти, доки ми не зможемо сказати їй, що все скінчено і що земля звільнилася від чудовиська підземного світу. 1 жовтня. Пізніше. Цілком природно, що ми проспали, бо вчорашній день був суцільно зайнятий роботою, а ніч не принесла нам спокою. Навіть на Міні, мабуть, позначилося виснаження вчорашнього дня, бо хоч я сам проспав мало не до полудня, проте я встав раніше за неї і будив її 2 чи 3, доки вона нарешті не прокинулася. Вона спала так міцно, що, прокинувшись, протягом кількох секунд не впізнавала мене і дивилася на мене з невимовним жахом, як буває після кошмару. Вона трохи скаржилася на втому, і я залишив її відпочивати. Щоденник лікаря С'йорда. 1 жовтня. Минув полудень, коли професор розбудив мене. Він виглядав веселіше і радісніше від звичайного. Мабуть, результати нічної роботи розкрили для нього деякі питання і зняли з душі якийсь тягар. Говорячи про події сьогоднішньої ночі, він раптом сказав: «Твій хворий мене дуже цікавить. Чи можна мені відвідати його з тобою сьогодні вранці? Але якщо ти дуже зайнятий і нічого не маєш проти, я можу піти сам. Для мене новина, божевільний, який розмовляє як філософ і міркує так логічно. У мене з'явилася термінова робота. Я сказав йому, що буду радий, якщо він піде сам, отже в цьому випадку йому не доведеться на мене чекати. Потім я покликав служника і дав йому необхідні вказівки. Я продовжував свою роботу і скоро її закінчив. Мабуть, час насправді промайнув дуже швидко, оскільки Ван Гелзінг уже встиг повернутися. «Я не заважатиму?» – ввічливо запитав він, стоячи біля дверей. «Аніскільки?» – відповів я. «Заходь, моя робота закінчена і я вільний. Тепер я можу піти з тобою, якщо хочеш». «Це зайве, я бачив його». «Ну?» «Боюся, що він не дуже високої думки про мене. Наше побачення було коротким. Коли я увійшов до кімнати, він сидів на стільці, спираючись ліктями на коліна, і на обличчі його читалося похмуре невдоволення. Я звернувся до нього якомога веселіше і наскільки міг шанобливо. Він нічого не відповів. «Хіба ви не впізнаєте мене?» – запитав я. Відповідь його була мало заспокійливою. «Я знаю вас дуже добре. Ви старий дурень Ван Гелзінгу. Я хотів би, щоб ви забралися разом із вашими ідіотськими теоріями, аби куди в інше місце. Хай будуть прокляті всі товстошкірі голландці». Більше він не сказав ані слова, а сидів непорушно, похмурий і такий байдужий до мене, неначе мене зовсім не було в кімнаті. Так, цього разу я втратив нагоду повчитися чого-небудь у цього мудрого божевільного. Тому я вирішив піти, і якщо можна, розвеселитися в приємній бесіді з нашою чарівною мадам Міною. Мене дуже тішить, що вона більше не хвилюватиметься через ці жахи. Хоч нам і бракуватиме її товариства, але так краще. Щоденник Міни Харкер. 1 жовтня. Мені дивно сьогодні перебувати в невіданні після стількох років повного довір'я Джонатана, бачити, як він умисне уникає розмов на відомі теми, особливо на найцікавіші для мене. Після вчорашнього втомливого дня я довго спала, і хоча Джонатан теж проспав, все ж таки він устав раніше за мене. Перш ніж піти, він говорив зі мною так ніжно і ласкаво, як ніколи. Але жодного разу не промовив ані слова про те, що відбулося з ними під час відвідин графського будинку. А тим часом він повинен був знати, як страшенно я хвилювалася. Милий, бідолашний хлопчик. Мабуть, це засмутило його ще більше, ніж мене. Всі вони зійшлися на тому, що мені краще бути якнайдалі від цієї роботи, і я згодилася з ними. Але як неприємно знати, що вони щось від мене приховують. Та нічого не вдієш. Колись Джонатан все мені розповість, а я для того, аби він не подумав, що я щось від нього приховую, продовжу вести свій щоденник. Якщо він засумнівається в моїй довірі, я покажу йому щоденник, у якому записана кожна думка мого серця, для того, щоб його дорогі очі прочитали їх. Сьогодні я почуваюся страшенно сумно і занепадаю духом. Можливо, це реакція після жахливого хвилювання. Минулої ночі я лягла спати, коли всі пішли, просто тому, що вони мені так веліли. Спати не хотілося, і я згоряла з нетерпіння дізнатися, як справи. Я продовжувала думати про все, що відбулося від часу нашої зустрічі з Джонатаном в Лондоні. І все це уявляється жахливою трагедією долі, що веде нас невблаганно до якогось кінця. Якби я не приїхала до Уайтбі, мила, бідолашна Люсі б була тепер з нами. У неї не було б ніякого бажання йти на цвинтар, доки не приїхала я. Якби вона не пішла туди зі мною вдень, її не вабило б туди сонно. А якби вона не потрапила туди вночі у вісні, чудовисько не змогло б їй зашкодити. Ох, навіщо я поїхала в Уайтбі? Не пам'ятаю добре, як я заснула минулої ночі. Пам'ятаю тільки, що раптом почула гавкіт собак і безліч дивних звуків, ніби в кімнаті містера Ренфілда, яка знаходиться десь під моєю, хтось голосно заграв гами. Потім довкола запанувало щонайповніше мовчання. Мовчання до того глибоке, що воно мене вразило. Я встала і визирнула у вікно. Було темно і безмовно. Чорні тіні дерев, осяяних місячним світлом, здавалися сповненими власної мовчазної таємниці. Все виглядало нерухомим, похмурим і застиглим, тому тонка смужка білого туману, яка поволі повзла травою до будинку, здавалася єдиною живою частиною природи. Я вважаю, що відвернутися від сумних думок було корисно, бо коли я повернулася до ліжка, то відчула, як мене охопила сонливість. Я лежала якийсь час спокійно, але ніяк не могла заснути, тому знову встала і знову визирнула у вікно. Туман розстилався тепер біля самого будинку, тому я могла бачити, як він лежав біля самих стін, ніби підкрадаючись до вікон. Нещасний Ренфілд шумів у своїй кімнаті ще голосніше, і хоча я не могла розрізнити жодного слова в його розмові, але в звуках голосу якось уловлювала дивну загрозу. Потім я почула шум боротьби і зрозуміла, що з ним борються служники. Я так злякалася, що кинулася в ліжко, натягнула на голову ковдру і заткнула пальцями вуха. Тоді мені аніскільки не хотілося спати, так принаймні я думала. Але, мабуть, я негайно заснула, бо не пам'ятаю нічого, окрім снів, до самого ранку, коли мене розбудив Джонатан. Мені довелося зробити певне зусилля, і минув якийсь час, доки я здогадалася, де я, і що наді мною нахилився Джонатан. Мені наснився дуже страшний сон. Дивно, що в ньому надзвичайним чином відбилося те, про що я думала останнім часом. Мені здавалося, що я сплю і чекаю на Джонатана. Я боялася за нього, але була безсила діяти, оскільки мої ноги, руки і мозок жахливо обважніли. Отже, я спала неспокійно і думала. Потім мені почало здаватися, що повітря стало важке, сире і холодне. Я відкинула з обличчя ковдру і на свій подив побачила, що навкруги мене все потьмяніло. Газовий ріжок, який я залишила горіти для Джонатана, злегка його повернувши, здавався крихітною червоною іскрою в суцільному тумані, який, мабуть, зробився густішим і пробрався до кімнати. Тоді мені спало на думку, що я не зачинила вікно, перш ніж лягти спати. Я хотіла підійти до нього, щоб упевнитися в цьому, але якийсь свинцевий, летаргічний сон, здавалося, скував мої члени і волю. Я заплющила очі, але могла бачити крізь примружені повіки. Дивно, у які жарти грають з нами сни, і як ми можемо фантазувати відповідно до них. Туман густішав і густішав, і я могла тепер бачити, як він проникає до кімнати, оскільки бачила його у формі диму або клубів пари, що потрапляли не через вікно, а через замкову шпарину. Туман став ще густішим і сконцентрувався у вигляді хмарного стовпа, крізь вершину якого я могла бачити світло газового ріжка, що горів, як червоне око. У голові все почало кружитися, а хмарний стовп теж кружляв кімнатою. Але раптом у мене перед очима полум'я ріжка роздвоїлося і заблищало, як тільки мені здалось крізь туман, двома червоними очима, схожими на ті, про які розповідала Люсі під час однієї з наших спільних прогулянок, коли призахідна зоря освітила вікна церкви Святої Марії на Кручі. Раптом я з жахом здогадалася, що Джонатан так само бачив цих жахливих жінок, які перетворювалися з туману, що кружляв у місячному світлі, на реальні створіння. І, мабуть, у вісні мені зробилося погано, бо все перетворилося на безпросвітний туман. Останнім проблиском свідомості було фантастичне видіння багрово-білого лиця, що схилялося до мене з туману. Треба бути обережною з подібними снами, бо вони можуть зашкодити розуму, якщо повторюватиметься дуже часто. Я б могла попросити лікаря Ван Гелзінга або Сьюарда прописати мені щонебудь від безсоння. Але боюся налякати їх, оскільки в цей час вони і так чимало хвилюються через мене. Постараюся сьогодні виспатися як слід. Якщо це не вдасться, я попрошу дати мені дозу хлоралу. Він не зможе зашкодити, якщо не зловживати їм, але дасть гарний нічний сон. Минула ніч втомила мене більше, ніж якби я зовсім не спала. 2 жовтня, 10 година. Минулу ніч я спала, але без снів. Я, мабуть, спала міцно, оскільки навіть не прокинулася, коли повернувся Джонатан. Але сон не освіжив мене, бо сьогодні я відчуваю страшну слабкість і занепад духу. Цілий учорашній день я провела, намагаючись читати, або лежала і дрімала. Вдень містер Ренфілд попросив дозволу мене бачити. Бідолашний чоловік. Він був дуже покірний, а коли я виходила, поцілував мені руку і закликав на мене Боже благословення. Мене це якось розчулило. Я плачу, коли згадую про нього. Нова слабкість. Джонатан жахливо засмутився б, якби дізнався, що я плакала. Я зробила все, що могла, аби підбадьорити їх, і, мабуть, моє зусилля дало мені користь, оскільки я забула про свою втомленість. Після обіду вони відіслали мене спати, а самі пішли всі разом, як сказали, покурити. Але я знаю, що вони хотіли поділитися один з одним своїми враженнями дня. Я бачила за манерами Джонатана, що він збирався повідомити їм щось важливе. Мені зовсім не хотілося спати, тому я попросила лікаря Сьорда дати який-небудь снодійний засіб, оскільки я погано спала минулої ночі. Він був настільки добрий, що сам приготував для мене снодійний порошок і велів прийняти його, сказавши, що він не зашкодить. Я прийняла його і чекаю сну, якого досі немає. Сподіваюся, що я не вчинила неправильно. Коли мною починає оволодівати сон, мене опановує і відчуття страху. Мені починає здаватися, що я, можливо, роблю дурість, позбавляючи себе можливості прокинутися. У мене таке відчуття, ніби це мені знадобиться. Але мене починає хилити на сон. На добраніч.